إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمي تبارك وتعالى جسون درس توحيد بني أمل سوبا جوجر جسون تيربو دي شرح الجامع لعبادة الله وحده. مملني بلغي نجي لم خيتو جامو ينغا خمينتيني ني سونو بروم رك لا نيال. بروم تيري بي موني والخشوع اغيت لاغا خامني موي توراخلو. موني الخشوع موم من اعمال القلوب، دا فا بوك تا ياغا خمينتيني ني خول بي موكاي جيفه جيفه خول لا ما غوك. واي نك ليغو ليك مو ماغ تي خول ba feñ ci li nga xamanteni ni mom moy cëri boobe mom moy khushu' ba nga xamanteni ni mom moy bu baax bi. waye bu fekke ci cëri ci kaw rek la nek te amut ci xol ba ben wal manam nekul ci xol ba, lolé lañuy tuddé khushu'ul munafiq, manam toroxluk nafiq waaw yog yogoral ci kaw waye xol ba mom ma nga rap. yalla nñ ci borom bi tabaarak wa ta'ala musal. mune toroxlu momé akuk noyla akuk level lewet gu andak toroxlu ba ngo gu andak soufé soufélu mune ci xol lay nek nak ma ngo mune khushu' momé ñeelut kenn ku dul borom bi tabaarak wa ta'ala, daganul ci mindeef muy toroxlul kenn ma ngok manam muy toroxlul kenn lañ ci jublu kenn gogou manam muy toroxlul ab mindeef ni mom daganul ci mindeef muy toroxlul ben mindeef kiñ wara toroxlul moy sunu borom tabaarak wa ta'ala moy ki bind mindeef yi ma ngok mom lañu wara magal ci toroxlu magal ko ci soufé soufélu ma ngok magal ko toroxlul ko ci woné sunu ñak ak aajo guñ ko aajo ci jamono bu mëna doon aajo guñ ko aajo ci sunu mbiru dunya muy aduna aajo guñ ko aajo ci sunu mbiru diina. lepp rek lo xamanteni ni sunu mbir la ñun jami mënuñu ci muñ sunu borom tabaarak wa ta'ala ma ngok dañu nek ño xamni way ñak lañ jëm ci sunu borom tabaarak wa ta'ala. lolé nak motax ñukoy toroxlul toroxluk bir waye tamit toroxluk biti. kon ñeelul ben mindeef ak lu mu mag ñukoy toroxlul ma ngok sunu borom kay lañ wara toroxlul ango borom tere bi indi ci tektal mune sunu borom tabaarak wa ta'ala neena wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wama unzila ilaykum. mune amna ci ahli alkitab ño xamni kat dañu gëm yalla ak liñu wacce ci yeen wama unzila ilayhim ak lañu wacce ci ñom khashi'ina lillah ñu nek ño xamni dañuy toroxlul sen borom ma ngok tek ci nak la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ñom dañu nek ño xamanteni ni duñu jënde aya yalla yi ñeggu neew gi moy aduna ko duñ jënde deggu gi yalla gi duñ ko jënde ak aduna duñ ko jënde lenn lo xamni moy poñati aduna yi ma ngok ay bi tekewul nit ñew ci yow ne la damay ñaan lu nga naan ko wala tashtaru bi ayati llahi thamanan qalilan kon nak faaw nga joxe xaaliss bu bari dedet tekewul lol de sunu borom bam nan wala tashtaru bi ayati llahi thamanan qalila bu len jende ay yalla yi ñeggunew gogu moy million yi aduna gi moy milliards yu aduna yi gis nga poñeto aduna gi palto geek place geek daraaje gi bu len ko jende deug gi nga xamni mom la sunu borom wacce moy wax yom gis nga ko sunu borom wax ko yahudi ci la neub gañ doon neub deug gi nga xamanteni ni moy feñu yonante bi sallallahu alaihi wasallam ci sen téré diko jëndé lan diko jëndé sen polto diko jëndé ay pognotik aduna sunu borom ne len wala tashtaru bi ayati llahi thamanan qalila kazalika fi gis nga muy wax ak ahlul kitab ni amna ci ñom ño xamni melu ñu nonu la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila waay tekki wut nit ñew ci yow soxla mbiru diina ci jangal ma wala nangam nga nan ko faaw nga genné dé nangam ci ay million wala faaw nga genné nangam ak nangam ndax kat sunu borom néna wala tashtaru bi ayati llahi thamanan qalila waaw alquran bu len ko jëndé ñeggu tutek nangam ak nangam jël ayé bi diko duggal fo xamné du place am dédé tékkuut lolu waaw bu len jël njub ak sunu borom bu len jël dëgg gi bu len jël alquran mangok diko jëndé poñati aduna sunu borom tabaaraku wa ta'ala daline wasta'inu bis-sabri was-salaa wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in muy tag fofu khashi'in mune dimbaniko len sabru mun was-salaa ak julli mune nak waye julli de mom kabira la lu dis la ay shaqqa lu dis la illa 'ala al-khashi'in lu dis la ci gañi de ba mu dess ñinga xamanteni khashi'in way toroxlul sen borom lañ gis nga gi xamni dañu am deug jik toroxlu ñom julli day oyof ci ñom dañuy julli julli gu andak toroxlu manam toroxlu xol mago bokul ak toroxlu nafiq nafiq moy ki nga xamni day woné ci biti lu nekk ci xolam mago di yogoral nonu gis nga ko te fekk xol ba nga rap lenen mo nekk ci xol bi kon aya bobu sunu borom tabaaraku wa ta'ala mu cey tag jaamam ya nga xamni ay khashi'in lañ way toroxlu lañu gis nga mu ne ñom de julli day nek lo xamni lu jappandal la ci ñom lu woyaf la ci ñom ma ngok bu ko defé kon khushu' momé muy toroxlu mu bok ci jëf yi nga xamanteni ni jëfi xol la mën na mag nak fess ci xol bi ba feñ ci cër yi ci biti sunu borom dong lañ ko wara defal toroxlu gogé nga andax nga xamni day andak soufey soufey lo ak magal sunu borom rek lañ ko wara defal mindeef mom luma magga magga lum for for des nako wek des nako warmal des nako respecté waye des ko toroxlul bu ko defé kon ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.